Tak jak wcześniej zapowiadałem, wybieramy się na koncert. Zawsze Pola Raksa. Wojtek Pytkowski. I ja, Grzegorz Markowski. Chcemy być sobą jeszcze. Właściwie Grzegorz powiedział wszystko. No może prawie wszystko, przedstawiając skład zespołu gości tego wyjątkowego koncertu, który odbył się 27 maja 1995 roku w Warszawie na kortach Legii, czyli właściwie za ścianą, a tak naprawdę to po przeciwnej stronie ulicy Myśliwieckiej, zespół Perfect i płyta Live 1995. Dziś towarzyszy nam w ostatniej godzinie audycji Mało Obiektywnie, jak zwykle godzinie koncertowej. To być może Państwo pamiętają, a jeśli nie, to dla Państwa może być też nowa informacja, że ta płyta się ukazała w 2014 roku. Wydało ten album Polskie Radio, oczywiście, agencja muzyczna, i ukazała się od razu w wersji 2 kompakty i DVD, zatem można również obejrzeć sobie ten koncert. No ale my dziś, z racji tego, że jednak w radiu lepiej się muzyki słucha, tak myślę wciąż, to posłuchamy sobie tego koncertu, sporego fragmentu, bo dwie płyty nie zmieszczą nam się w godzinę, choćbym bardzo chciał. To jeszcze słowo od Marka Niedźwieckiego, który na okładce zamieścił taki oto wstęp. To nie miał być zwyczajny dzień, sobota, koniec maja. Dzień wcześniej poprowadziłem w Trójce 695. wydanie Listy Przebojów. Kołysanka dla nieznajomej była na 15. miejscu. Perfect wracał po 7 latach po nagraniu świetnej płyty Jestem. I tak jak mówiłem wcześniej na antenie Trójki, 7 kwietnia, to taki ważny dzień dla zespołu Perfect. I dziś właśnie ich muzyka z Andrzejem Nowickim w składzie, wtedy Perfect na kortach Legii. Kończyło się to wszystko, miało się kończyć Chcemy Być Sobą, tak jak Państwo słyszeli, Grzegorz Markowski już żegnał się z publicznością. A jak się to wszystko zaczęło? No zaczęło się właśnie od utworu z tej wówczas nowej płyty Jestem. Perfect Live 1995. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Po 7 latach razem z Wami to przyjemność i zaszczyt. Mam nadzieję, że będzie pięknie. Pięknie! Raz się zabawisz i już to ścisną ziołę ślub. To wie, co z nami dzieje się, to wie. przegra, nigdy tam do Polsce ma. Potem spać, późno wstać, i na trzeci zmianę łyski żywy lać. A czemu więc nie mogę ja mieć koszulę nowe, zawsze zamiast stare brać?

który mam, to jak gardła im rodzi się śpiew. Otwieram drzwi i nie mówisz nic do czterech ścian. Mówią do mnie, zmień się, zmień. W sercu nosisz ostry cień. W mózgu siadło, siadło już. W myślach pustka, ściek i gruz. Wojtek Pytkowski. Thank you. sługa. Potopiany leci z ust. Jeszcze raz poprzyjane do drzewa. Szansę masz. Póki czas poprzyjane do drzewa. Jeszcze raz szansę masz. Ameryka, z kim żyje cały kraj. Przemyśl całą silę, łykaj. Pustą kasę biednym daj. Jeszcze raz mam przyjadę tyle sił. Szansę masz. Swój kapitał na ten zbyt. Póki czas mam przyjadę tyle sił. Jeszcze raz, rock'n'rolla do oporu w radio dno. Nawet miłość speruje i dziewczyny znowu takie śliczne są, że zabiera mnie dech, jak na gumce próba łeb. Ale wciąż ty całą pociąg do drzwi, całą noc za tym sobą się śni. A wciąż kiedy zbiry kleją na pożarze, od tak rosji plecy mrozi mi. Nie mogę na wiele ci, podzielony świat, myśli warte krat, zaleczony lek, weź co chcesz. Patrz na mnie wtedy, kiedy grałem, bo mi był wiele tą sznuk. W głowie zabrywał, a w ustach siada stóp. Tylko nie patrz na mnie wtedy, kiedy grałem, bo mi spadł tryska gryp. A w kolorze ty mnie nie za dobrze mi. Nie igraj o mnie, uruczyła mam, nie igraj ze mną. Wtedy, kiedy gram, nie igraj o mnie. Bo zobaczysz, że igrasz gitwę, głupio skończą się. W tej złotej gitarze założyłem sam trzech stalowych cienkich strun. Z moich zwykłych wydat, aby balę prosto w dół. Ja mam za plecami 100 000 wad rozebranych na bramur. Z moich zwykłych wydat, a to na to runie w dół. I igraj do mnie, kurczyłaś ma, nie igraj ze mną. Wtedy, kiedy gram, nie igraj z ogniem. Bo zobaczysz, że igrasz i twe głupia skończą się. Proszę Państwa, legenda gitary. Wspaniały człowiek i kolega, wspaniały światowy muzyk, Darek Kozakiewicz. jest o każdą łączeniowy słów. Bardzo dawno temu w rynczach taki był, świetną oświadczaną się. Zacząłem się na tych ulicach. Hej, graj z ogniem, uryczyłaś map, nie graj ze mną. Wtedy kiedy gram, nie graj z ogniem, bo zobaczysz, że ich gasi twe. Że ich gasi twe. Że ich gasi twe. Lubię skończą się. Nie dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia w Trójce. Mariusz Owczarek. Została 10 kroków długa, w związku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradano z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty wyspie dla ozdoby, przywoziłem stąd wiadra słodkiej wody. Aż tu wielki gwiazd wybił co mógł, ziemię zmył na głośno gwóźdź. Wyspa znów z nagiego piasku jest. Konie, wielkie, silne drzewo, bardzo dbałem o nie. Pomyślałem sobie, kiedy mnie nie będzie, pamięć ludzi o mnie mieszkać będzie w drzewie. No i miało tak stać tysiąc lat, jak posąg mój miało tu trwać, kiedy wiatr ze złością wyrwał je. Wysokiej skale, niebosiężny zamek, słońcu żył wspaniale. Zamek ten włożył wszystkie oszczędności, by się czuć bezpieczny do późnej starości. Twój czujny wróg rył jak szczur, sypał prąd do kilku dziur. Spoglądam na trójkę.